Muhterem efendim, lügat itibarıyla gençlik ve yiğitlik manalarına gelen fütüvvet kelimesi, selef-i salihin tarafından tahammül gösterme, başkaları için yaşama, kardeşlerinin hatalarına karşı müsamahalı davranma, insaflı olma ama insaf beklememe gibi değişik tariflerle çok geniş çerçevede ele alınmış. Büyüklerimizin bu tarifleri kendi zamanlarının ve muhataplarının ihtiyaçlarından dolayı mı bu kadar çeşitlidir? Günümüzün şartları açısından fütüvvet nedir, yiğit kime denir? Fütüvvet bildiğiniz gibi bir yapma mazhar feta kelimesinden geliyor. Bu da genç, yiğit, dinç, dinamik insan demek oluyor. Hadis-i şerif olarak rivayet edilen hoş bir sözde La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar denmiş. Ali gibi feta delikanlı, yiğit yoktur. Zülfikar gibi de kılıç yoktur. Yiğitlik sergileme mevzunda sergileyeceği yerde karşı koyma, dik durma gerektiği yerde dik durma, karşı koyma mevzunda fütüvvetiyle alakalı şeyler. Fakat hani bu fütüvvetin bir başka yanı var, siz dediniz. Fevkalade cüven mert olma, yaşatma, hissiyle oturup kalkma, yaşamasını yaşatmaya feda etme. Benim yaşamam önemli değil. Hatta yaşadığının farkına varamama çok defa. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi, eğer bir hak ve hukuk söz konusu olmazsa, kim olursa olsun eşinin de hakkı vardır, çocuklarının da hakkı vardır, yuvanın da hakkı vardır. Böyle bir hak meselesi söz konusu olmasa, ki vardır, onun hesabını Allah'a verir. İnsan yaşatma arzusuyla evinin yolunu bile unutmalı. Çocuklarının çehresini unutmalı. Bu bizim oğlan mıydı diyecek kadar. Zannediyorum Hazreti Ali'de tamamiyetini ortaya koyan bu fütüvvet böyle bir şeydi. Fütüvvet Hazreti Ali'den öncesine dayanır. Hatta denebilir ki bütün enbiya-i izama birer feta, onların tavırlarına yani kendileri için yaşamamalarına, mefkureleri için, gayeleri için yaşamalarına bakılınca onların hepsi birer fütüvvetin, çok âli seviyede fütüvvetin temsilcisi nazarıyla bakılabilir. Ama Hazreti Musa'nın fetasından bahsedilir sadece. Fakat o fütüvette bir de farklı bir buğutta seyahattan söz konusu, seyahat söz konusu olur burada. Yani Hazreti Musa ile beraber Hazreti Musa'nın girdiği o farklı buğutta bir dördüncü buğut mu, bir beşinci buğut mu? Hızır Aleyhisselam'ın ufkudur. Hızır Aleyhisselam görüngesidir. Hızır Aleyhisselam'ın hayat seviyesinde, onun irfan seviyesinde bir yönüyle bir seyahattır o. O seyahatta Seyyidine Hazreti Musa'ya refakat ediyor. Bir yere kadar o refakatten Kur'an-ı Kerim açıktan açığa bahsediyor. Sünnet-i sayede açıktan açığa bahsediyor. Fakat bir yerde konuşma, o diyalog Hazreti Musa ile Hızır arasında sadece cereyan. Üç önemli mesele, mevzu var orada. Şimdi orada da yine bir fütüvetten bahsediliyor. Fakat orada fütüvetin farklı bir buğduna da işaret ediliyor. Manevi derinlik. Kalbi ve ruhi hayat yörüngesinde hayatını sürdürme. Kapalı yaşamama. Fiziğin dar kalıpları içinde onun mahkumu olmama. Metafizik mülazalara da açık olma. Onun için Kehf suresi meseleyi ele alırken bir ashab-ı Kehf'in o dolma, şarj olma konumuyla alakalı esasen onların mağaradaki hayatlarına işaret eder. Bir bakarsınız onu bitirdikten sonra o bağlar, bahçeler filan onlardan bahsediliyor ama fakat Seyyidina Hazreti Musa ile ve Hızır meselesinden bahseder orada. O çok önemli. Demek ki dolduktan sonra Ashab-ı Kehf gibi esasen önemli bir mesele var. Hazreti Üstad'ın ifadesiyle cismaniyetten çıkmak, bedenin baskılarından sıyrılmak, kalp ve ruhun derece hayatına yükselmek, isterseniz kalp ve ruhun dereceyi hayatında seyahatini sürdürme diyebilirsiniz. Denebilir ki bir yönüyle fiziki mülahazaları ikinci dereceye alarak esasen metafizik mülahazalara açılarak seyahatini, Allah'a doğru yürüyüşünü orada tamamlama. bir yönüyle ölüm ötesi bir hayat gibi bir hayat sürme. Ölüm ötesi hayat. Maverai tabiatta seyahatini sürdürme gibi bir şey. Zaten Hızır size bunu hatırlatır. İdris aleyhisselam bunu hatırlatır size. Seyyidina Hazreti Mesih'in hayatı da mektubattaki bunların o farklı hayat mertebelerine bakınca onu hatırlatır. Yani bir hayat seviyesinden, maddi hayat seviyesinden, fiziki hayat seviyesinden sıyrılarak daha farklı bir hayat seviyesinde hayatını sürdürme. Ha, bu cismaniyet yine devam eder. Fakat arzuları, istekleri onun, şehvani hisleri ikinci plana çekilir. Tali derecede düşünür onları. Adeta size gerek yok falan dedirtir ona. Başta tekrar ettiğim gibi, arz ettiğim gibi, başka birisinin hukuku söz konusu olmadığı yerde. Yoksa Allah yolunda yürüyen bir insanın başkalarının hakkını görmezlikten gelmesi söz konusu değildir. Görecek ve riayet edecek onlara da. Şimdi bu da fütüvetin manevi boyutunu yeni ifadesiyle ifade ediyor ki, fütüvette çok önemli bir meseledir. Hazreti Musa'ya arkadaşlık yapan Yuşe bin Nun deniyor o fetaya. Yuşe kelimesi Arami dilinde ne ifade ediyor? Nun kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de geçtiğinden balık demek gibi bir manaya geliyor. Nun vel kalemi de. Zennun Hazreti Yunus Aleyhisselam'a deniyor. Nun sahibi, balık sahibi denmesi mevzu. Bir seyri sülûkî ruhani. Genelde balığın, sufiler o mesele öyle yaklaşırlar. Balığın karnında kalma yani. Bir dönemde, belli bir dönemde. Tamamen yani nuru sırrı tevhid içinde nuru ahadiyetin zuhuru adına adeta bütün esbaptan tecerrüt ederek farklı bir boyutta hayatını sürdürme mevzu. Semboldür bunlar. Bir şeyler ifade eder. Seyyidina Hazreti Musa'ya müyesser olmayan Amerikalıların hakim olduğu yani bugünkü Filistin, İsrail'in de bulunduğu yer Yuşe bin Nun tarafından fethedilir. Belli bir dönemde. O Tih'teki 40 senelik Yahudilerin 40 seneye göre bir Erbayin, seneye bağlı Erbayin çıkardıktan sonra onlar da oraya girebilme kıvamını elde ederler. İstihkaktan sıyrılırlar. Yani maddeye bağlı olmaları, dünya temayülleri, peygamber dinlememeleri gibi o olumsuz şeylere istihkak durumundan sıyrılırlar. Liyakat ufkuna ulaşırlar ve Yuşe bin Nun alır onları. Dolayısıyla orada esasen bir fetanın eliyle fethedilir yani. Orada bir fütüvet eseridir. Orada Amerikalılar vardır. Asi kavimler vardır. Daha sonra Seyyidina Hazreti Davud döneminde orada bir daha işgal edilmiştir. Çünkü değişik milletler tarafından hep işgal edilir. Bu defa da Hazreti Davud tarafından fethedilir. O da esas bir fütüvet sergiler orada. Daha çocuk veya gençtir. Eski ahide bakılacak olursa 10-15 yaşında bir çocuktur. Keçi güden bir çocuktur orada. Fakat o da bir fütüvet sergilemek suretiyle orada bir milletin kaderinin değişmesinde çok önemli bir misyon eda eder. Bunlar yani eskilere gidince böyle o peygamberani izamın hayatında hep o ciddi fütüveti görürsünüz yani. Hazreti İsa'nın yaptığı da bir fütüvettir. Hazreti Zekeriya'nın Nesimren ifadesiyle başımı erre koy Zekeriya vari neccar senden dönmezim. Bunlar her birisi birer fütüvete ait bir kısım sözlerdir. Bir kısım önemli seslerdir, soluklardır bunlar. Ve sufiler fütüvet hakikatine bakarken zannediyorum bu enbiya-i izamın ruhunda işte kendileri için yaşamama. Öyle peygamber gelmiş ki bir tek ümmeti var. Öylesi de var ki hiç ümmeti yok. Fakat hiç diri etmemişler. Vazifelerini yapmışlar. Hazreti Pir'in bir yerde remizlerde işaret ettiği gibi Celaleddin Harzemşah harbe giderken Vüzara ve Etva ona demişler ki sen muzaffer olacaksın. O demiş ki muzaffer kılmak veya mağlup etmek Allah'ın şen-i rububiyetin gereğidir. Ben değiştiriyorum. Vazifesidir. Ben ona karışmam. Vazifemi yaparım ona karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek Allah'ın işidir. Vazifemi yapar Allah'ın vazifesine karışmam diyor. Hazreti Pir bu tabirle ifade ediyor meseleyi. Evet. Şimdi o peygamberlerdeki o fütüvvet ruhu, yani işini yapmak, akıllıca yapmak, emirlere uyarak yapmak, icabında stratejik olmak, fakat sonucu Allah'tan beklemek önemli. Bu da fütüvvetin ayrı bir derinliği yani. Vazife yapma. Bir yönüyle vazife aşkıyla iktifa etme. Vazifeyi yapmış olmanın bir yönüyle itminanıyla yaşama. Elhamdülillah bu mevzuda Rabbimin emrine uydum. Elhamdülillah aynı zamanda kanaat ettim. Elhamdülillah Rabbim beni azzetmedi. Elhamdülillah insanlar beni dinlemediler ama fakat ben bu mevzuda bir inkisar yaşamadım. Diyese düşmedim. Bunlar da fütüvvetin ayrı derinlikleri ve mesleğimiz itibariyle çok önemli şeylerdir. Ve bunlar arasında hani o dönemde bir husus çok öne çıkabilir. Başka bir dönemde bir husus çok öne çıkabilir. Yani bir yerde Seyyidin Hazreti Mesih gibi kendisi için dikilen çarmıhların gölgesinde sürekli vazifesini yapma. Nasıralı genç her yerde konuşunca öyle konuşuyor ki hakikaten ruhlara nüfuz ediyor. Hazreti Yahya Aleyhisselam onu görünce bunlar akraba birbirleriyle, teyzezade birbirleriyle diyor ki ben hani o vazifeyi bana ait zannediyordum. Meğer o vazifenin sahibi buymuş. Bana sükut etmek düşer diyor. Gerçi onu da şehit ediyorlar, ayrı mesele orada. Fakat bütün bu yaptığı şeyleri o Romalıların oradaki o valileri var. O Romalıların baskısı. O aynı zamanda oradaki malum kavmin Romalıları tahrik edip onun üzerine yürümelerini sağlaması. Bütün bunun karşısında adeta hırzıcan ederek o mevzuda, hayatı istihkar ederek, nazarını öbür aleme tevcih ederek, işte bildiğiniz gibi farklı bir hayat mertebesine giriyor oradan. Farklı. Evet, inni mütevaffike ve rafiike ileyye ve mutahhiruke minellezine keferu ve cailüllezine tefavuke fevkellezine keferu diyor Kur'an-ı Kerim. Bir yerde de ve ma kateluhu ve ma salabuhu ve lakin şubbehelehum. Katletmediler, onu çarmıha da germediler. Fakat orada kendileri hesabına bir iştibaha, bir telvise maruz kaldılar. Veya birini ona benzettiler, onu berdar ettiler diyor. Evet, bu açıdan da onun fütüvvetinin onu şu anda bulunduğu ufka yükseltmesi için adeta bir rampa vazifesi gördüğü görülür. Bu ayrı bir fütüvvet kategorisi içinde müteala edilmesi lazım. Hazreti Ali'ninki ayrı bir fütüvvet kategorisi içinde müteala edilmesi lazım. Şimdi zamana göre, devirlere göre günümüzde adanmışlık ruhu çok önemli bir faktördür yani. İnsan kendini o işe adaması lazım. Yani diğer hangi mülahaza olursa olsun onları aradan çıkarma mülahazasına bağlaması lazım. Bu işe kendini adayan insanlar benim vazifeyi aslayan yeryüzünde Nam-ı Celil-i Sübhani ilah etmek. O zaten alidir. Fakat o ulviyet alem tarafından duyulması için benim o mevzuda bir gayret sergilemem lazım. Yani ilahi ismin yazılı olduğu bir bayraksa, bir sancaksa, bir alemse şayet, ben onu bütün alemlerin üstüne çıkarma mecburiyetindeyim. Vazifem de budur. Bunun için söz söyleyeceğim. Değişik şeylerde, kurgularda bulunacağım. Kafamda bütün bunları kuracağım. Ve her hamlemde, her hareketimde diyeceğim ki, Allah'ım bana senin dışındaki bütün mülahazaları sil kafamdan at. Sadece kendine tevcih kıl beni. Böyle bir adanmışlık ruhu. Kendini vakfetme. Vakıf terminolojimizde bilinen bir kelimeydi. Hizmete kendisini vakfetme bir yerde. Bunun dışındaki her şey tali iştir benim için. Olsa da olur, olmasa da olur. Hukuk söz konusuysa o hukuka riayet ederim. Kadın, erkek, genç, ihtiyar. Bir hukuk söz konusuysa onu, nasıl yaptığımız bazı şeyleri biraz kerhen yapıyoruz, biraz zorlanarak yapıyoruz, biraz istikrahla yapıyoruz o meseleleri. Aynen vazifede kusur etmemek için yapmak. Ama bu meseleye gelince bu benim vazifeyi asliyemdir diyecek. Şimdi bunu yaparken bu fütüvvetin çok önemli bir derinliği. Nilüfer Hanım da esas hizmetteki güce, hareketteki yayılma, o açılma, o ilk defa belki hizmetle alakalı kendi mülahazalarını aksettirdiği yerde adanmışlık mülahazası üzerinde durdu. O kitap bildiğiniz şeydir. Sosyolojik analizler ihtiva ediyor. Bu adanmışlık ruhu üzerinde durdu. Şimdi adanmışlığın yanı başında çok önemli bir diğer husus. Fütüvete ait. Adayacaksın kendini. Evet doğru. Yani vazifem bu benim. Ne olursa olsun gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa yahut ikisinin ortasında başka bir safa lütfu da hoş, kahrı da hoş deyip orada durduğu yerde dimdik durmak. Dimdik durmak bizim sarsılmama manasına, kaymama manasına, vazifeyi terk etmeme manasına, paniklenmeme manasına, devrilmeme manasına bir dik durmadır. Yoksa Allah karşısında biz hep soru işareti gibi iki büklümüzdür. Hatta bazen yerlere kapanarak halka olmasını da biliriz. Ve biliriz ki insan halka olduğu zaman Allah'a en yakın hale gelir. Akrabu ma yekunul abdu min rabbi fe ve sacidun. Bu iki şey de birbirine karıştırılmaması lazım. Kulun Allah'a en yakın olduğu an ayaklarıyla başı aynı noktada bulunduğu secde halidir deniyor. Şimdi bu ölçüde bir performansın, bu ölçüde bir kıvamın yanı başında esas günümüzde bu hizmete gönül vermiş insanların fütüvetleri bir yönüyle efendim en büyük farklılıkları onların farklılık mülahazasına girmemelerindedir. Yani yapılan şeylere bakınca bu kadar çok önemli. Manevi derinliği olacak bu mevzuda bir yerde. Hani kıtır kıtır böyle elini kolunu kesseler, başını erre koysalar, yine settar senden dönmezem, neccar senden dönmezem, vallahi yerinden ayrılmazam diyecek böyle. Hakikaten dıştan bunları fotoğraflayan insanlar diyecekler ki, prototip sözü bu insanların halini ifade etmez diyecekler. Fakat sana gelince bence senin en büyük yanın, farklılığın, farklılık mülahazasına girmemektedir. Alemden farklı bir yanım yoktur. Bu mülahazayı ruhuna işlemek. Hayalinden bile geçtiği zaman günah-ı kebair işlemiş gibi hemen tevbe seccadesine koşmak. Alemden farklı değilim ben. Şu anda benim sayime terettüp eden güzellikler, iyilikler varsa ihtimal ki belli bir dönemde birilerinin attığı tohumların neşvi nema bulmasıydı. Neşvi nema bulan o çemenlerin başağa yürümesiydi. Başağın binlere yürümesiydi. Onların işte o kadar mahsul vermesiydi. Bütün bunlar bizden evvelkilerin halisane, samimane hizmetleri sonucuydu. Fakat gün geldi, bir yönüyle o işe nezaret etme, bekçilik yapma, çapacılık yapma, timarcılık yapma işi size düşünce semere verme mevsimine rastladı o belli ölçüde. Bu açıdan da bu mevzuda bize bir farklılık isnadı işin doğrusu. Allah'a şirk koşma gibi bir şeydir. Bir, başkalarının hakkını yemektir. İki, ister başka meşrepten olsun, başka mizaçtan olsun, başka mezaktan olsun, zevk ufku farklı olsun, isterse aynen sizin su içtiğiniz ve beslendiğiniz neyse o temiz havuzdan beslenen insanlardan olsun. Evet, hizmeti işin doğrusu onlar yaptılar. Allah'ın izniyle, inayetiyle timar onlar yaptılar, tohum onlar saçtılar. Başağa yürümeyi Allah'ın izniyle, inayetiyle onlar temin ettiler. Bir yönüyle gelip onları toparlama işi bizim bir yönüyle emaneten o işe nezaret ettiğimiz veya hizmet ettiğimiz veya bekçilik yaptığımız döneme rastladı. İşte o başakları şimdi topluyoruz. Onu bize mal etmek bir yönüyle Allah'a karşı saygısızlık. Bu aynı zamanda başkalarının hukukunu da o işin içinde sayını, gayretini görmezlikten gelme demektir. Fütüvetin önemli yanlarından birisi de budur. Farklılığımız farklılık mülazasına girmemededir. İçimize estiği zaman bile günah işlemiş gibi odamıza kapanıp başımızı yere koyup estağfurullah ya Rabbi demektedir. Diğer bir yanı da fütüvvetin bazen kıdem, bazen yaş baş, bazen insanların teveccühü sonucu kendisini hüsnü zannın verdiği o teveccühlere göre kendisinde bir şeyler var olduğu vehmine kapılma gibi tehlikeler vardır. Böyle tehlikeler söz konusudur. Hakikaten işi önde götüren veya her nasılsa viladet itibariyle turnike önce girmiştir. Bundan dolayı da ister terminolojide çok kullanıldığı gibi abi dersiniz, isterseniz büyüğüm dersiniz, isterseniz rehberim dersiniz, isterseniz pirim dersiniz, isterseniz şemsi tabanım dersiniz, isterseniz efendim dersiniz. Şimdi bunlar bir yönüyle arkadan gelen insanların arkadakilerle öndekilerin arasındaki imtizaç adına terbiyelerinin gereği. Belki işin içine bazen de mübalağa karıştırırlar. Hiç de öyle değildir yani o mesele. Ama terbiyenin ve saygının gereği öyle olunca ahenk olur. Yani derler ki abartmamak şartıyla öyle Mesih'tir, Mihdi'dir, bilmem Galatlarına girmeden, Kutup'tur, Gavs'tır, Galatlarına girmeden başkalarını tenfir edecek, kaçıracak böyle çok ciddi bir aidiyet mülazasına meseleyi bağlamadan saygı duyulabilir. Abi deyip saygı duyabilirsiniz. Hüsnü zannedebilirsiniz. Allah'ın üzerinde bir teveccüh vardır diyebilirsiniz. Bu size ait bir vazife. O zat da bundan hiçbiri de olmayabilir. Hiçbiri. Fakat çok defa o zatlar bu türlü şeylere hazır olmadıklarından dolayı hüsnü zannın verdiği şeylere, makamlara dilbeste olurlar. Galiba bende bir şey var yani. Yaşım 60 olmuş benim. Dünden bugüne de bir sürü insan bana abi diyordu bu mevzuda. Hocam diyor, diz çöküp karşımda oturuyordu. Bunlar aldatıcı şeylerdir hafizanallah. Fütüvette yaşı başı da silme meselesi vardır. Tecrübeyi silme meselesi vardır. Tecrübenin gereklerini yerine getirme bir sorumluluk meselesidir. Sen bunca biliyordun, bunca stratejik davranma imkanları vardı. Bunca imkanlarla sen teknik davranabilirdin. Bunları yapmadığından dolayı Allah indinde mesul olursun. Fakat hani ister geçmişine bağlı, isterse zekana bağlı, isterse fetanetine bağlı bu türlü şeyleri olan teveccühleri başkaları üzerinde bir faikiyet mülazasına bağlayarak onlara tahakküm etme meselesine gelince bu kendini bilmezlik ve densizlikten başka bir şey değildir. Küçüğün büyüğe saygı duyması bu bir vazifedir, ayrı mesele. Fakat onların o hüsnü zannına dilbesti olarak, bel bağlayarak kendini bir yerde görme, bir faikiyet mülazasına kapılma ve bunu kullanma, onlara karşı kullanma mevzuna gelince bağışlayın, bu da katmerli terbiyesizliktir. Haddini bilmemezlik demektir. Bu mevzuda İbn Abbas da malum Zeyd-i Sabit'in meselesi hepinizin bildiği şeylerdir. Hepinizin hatırındadır. Sahabe-i kiram efendilerimiz Efendimiz'i tanıdıkça o makamın, o atmosferin hakkı ne olduğunu keşfettikçe Efendimiz'e karşı çok saygılı davranıyorlardı. Hep bir şey iddia ediyorum ben. Nefsim adına bir şey iddia etmek küstahlığın kendisidir. Fakat bir efendim adına bir şey iddia ediyorum ben. Hazreti Ebu Bekir'in Efendimizin huzurunda söylediği sözleri araştırsınlar siyerciler, magazi yazarları, hadis yazarları 200 kelimeden fazla söz söylememiştir Efendimizin huzurunda. Oysa ki değişik yerlerde hutbe irade ettiği zamanda insanları büyüleyecek kadar güçlü konuşuyordu. Allah öyle ses telleri vermişti ki ona, öyle bir name kabiliyeti vardı ki Kur'an okurken müşrikler bile bayılıyorlardı. Onun için evinin cumbasında sesle Kur'an okuyup namaz kılmasına karşı itiraz ettiler. Evinin içine kapansın çünkü tesir ediyor çoluk çocuğumuza, kadınlarımıza tesir ediyor. Allah adeta onu güzellikler abidesi bir insan haline getirmişti. Fakat adeta bunların hiçbirinin izi yoktu onun üzerinde. Allah Resulü'nün yanında bir omuzu hep böyle düşük, böyle gidiyordu. Senin karşında böyle durmak gerekir diyor. Ve kendi ifadesiyle Peygamberimizin huzurunda başımızda kuş var gibi duruyorduk. Kaçırırız diye ödümüz kopuyordu. Ve konuşması da o kadar. Bunlar derin saygının ifadesi bakın. Şimdi öbür tarafa bakın bir de. Yani Efendimiz kim? Hani hadis değil belki. Fakat hadis ölçüsünde çok sıhhatli bütün veliler altına mühür basmışlar. Çok önemli. Referans olacak insanların referansı var. Levlâke lemmâ halaktul eflâk, Allah buyuruyor. Sen olmasaydın bu eflâki yaratmazdım. Manası doğru. Neden? Çünkü manası anlaşılmayan, tahlili yapılmayan, ciddi analizlere gidilmeyen bir kitap yazılmışsa abes demektir. Efendimiz o kitabı size şerh etmeseydi anlayamayacaktınız. Nereye gideceğinizi anlatmasaydı anlayamayacaktınız. Kainat kitabını okumada, teşriye emirler mecmuası olan Kur'an-ı Kerim'i okumada, varacağınız yeri okuma mevzuunda Efendimiz sizin için bir rehberdir. Bu açıdan kainat adına o çok önemli bir rehberdir. Ama bir de karşı tarafın saygısı var yani. O saygıyı gösterme onların vazifesiydi. Onun da hakkıydı. Fakat hiçbir zaman bu türlü şeylere müsaade etmiyordu. Mesela Bedevi geliyordu orada. Onun o harikulade hali. Yüzünün her çizgisinde bile Cenab-ı Hakk'ı hatırlatacak hatların bulunması. İzâ rü'ye zükirallah. Çehresine bakınca herkes Allah diyordu. Orada müsaade et sana secde edeyim ben. Hayır müsaade yok diyordu. Ama ne olur müsaade et elini öpeyim. Bak biz çok rahatlıkla elimizi öptürüyoruz. Orada sadece defi bela kabilinden elini öptürüyordu. Efendimizin 3 defa elini öptürdüğüne dair bir şey bilmiyorum ben. Fakat bir yerde çok halden anlamayan bir insan ona karşı medeniyetini, saygısını, meczubiyetini ifade etme adına kendini atıyor kucağına. Senin karşında eğileceğim diyor. Yok diyor, o caiz değil diyor. Öyleyse ne olur müsaade et diyor, elini öpeyim diyor. Bakın şimdi. Büyükte büyüklüğün tavrı. Büyüklerde büyüklüğün emaresi tevazudur. Mahviyettir, hacalettir. Büyük görünmeye gelince o küçük insanların kompleksidir. Kendi içeriye girdiği zaman Kıtmir'in felsefesine göre ben diyorum ki bir yere ayak bastığı zaman değil orada oturan insanlar arzın altında çürümüş kemikler bile ayağa kalkmalı. Bu seyri ne hoş söyler. Hazreti Üstad da onu mucizatında, mucizat risalesinde ifade ediyor. Levna sebet kadrehu ayatu ilama. Eğer onun ishar ettiği mucizeler kadriyle mebsude mütenasip olsaydı, yani o yüce peygambere göre mucizeler her peygamberin kâmet-i kıymetine göre olsaydı, namı celili mezarları okunduğunda ölüler ayağa kalkardı diyor. Kıtmir'in felsefesi. Diyorum ki o bir yere teşrif ettiğinde değil sadece bizim ayağa kalkmamız, yerin altındaki insanlar ayağa kalkmıyorlarsa, kemikler derlenip toparlanmıyorlarsa saygısızlık yapıyorlar. Bu bizim vazifemiz, onun hakkıdır. Fakat kendisine toparlanıp ayağa kalkılınca diyor ki la takumu kema takumul hacim. Acemlerin büyüklerine ayağa kalktığı gibi bana ayağa kalkmayın diyor. Kimseyi kendine ayağa kaldırtmıyor. Şimdi büyüklük budur yani. Elin alemin teveccühünü payesine paye ekleyerek onlara karşı bir tahakküm vesilesi yapmak, bu büyüklere yakışmayan şeydir. O kendisine yakışmayan hiçbir şeyle iktisaf etmemiştir. Her şeyi yakıştırmıştır. Her şey, yaptığı her şey ona öyle yakışmıştır ki hakikaten zannediyorum Mele-i Âlâ'nın sakinleri de bu da oldu, bu da oldu, bu da oldu diyordu. Her şeyde onu öyle diyorlar. Hane-i saadetine girince kadınları çok rahat konuşuyordu. Cahile döneminden gelen kadınlar. Vaka, Buhari gibi muteber hadis kitaplarında var. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz'in zevcesi Hazreti Ömer'in bir şey demesine karşı karşılık veriyor. O da ne demek diyor yani böyle. Kadının erkeğe karşı çıkması, cevap vermesi de ne demek diyor. Senin diyor haberin yok diyor. Peygamberimizin evinde kadınlar düşüncelerini çok rahatlıkla konuşuyorlar ona. İstersen git oraya. Evet, oraya geldiğinde bir zevcelerinden bir tanesi Hafsa validemiz. Onun kızı. Karşılık veriyorlar Efendimiz'e. Evin içine girdiğinde Hazreti Üstad'ın münazaratta ifade ettiği gibi bir hakim mahkemede bulunduğu zaman da onun ciddiyeti o makamın gereğidir. Fakat ben hakimim, mahkemede de mahkeme duvarı gibi, evine geldiği zaman o ruh haletiyle çoluk çocuğuna karşı, hanımına karşı, eşine karşı, onlara karşı öyle davranırsa orada genel ahenk bozulur. Her makamın kendine göre gerektirdiği bir tavır vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle rahattı ki evde. Onlar bir iş yaparken kalkar mesela, bilmiyorum yani çok evde yemek pişer miydi onu bilemiyorum da, çünkü Ayşe validemiz diyor 3 ay geçerdi bazen evimizde yemek pişmezdi bizim. Hurmayla suyla idare ederlerdi burada. Kapları da yıkayabilirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi işini kendi görürdü, yatağını kendi düzeltirdi. Zannediyorum azıcık kapıyı aralasaydı, değil hanenin içindekiler, dışarıdaki insanların hepsi koşacaktı oraya. Biri yatağının bir ucundan tutacaktı, biri yatağının başka bir ucundan. Altına serdiği bir battaniye ise onu çırparak dört ucundan dört tane insan tutacaktı, sereceklerdi onu. Tüyler sereceklerdi altına. Fakat kapıyı aralamıyordu yani. Kendi tabi hayatını kendi götürüyordu. Bir kırda sizin piknik gibi diyeceğimiz bir sefere çıkıyorlar. Piknik gibi bir şey yapılıyor. Herkes bir şey yapmaya koşuyor. Buyuruyor ki o zaman ben de biraz odun toplayayım diyor. Burada ocağı yakalım diyor. Onlardan bir insan gibi. Ve Er Risale'de çağrıda gördüğünüz gibi Hazreti Hamza'nın da bir tepkisi oluyor orada. Hani herkes sırtında bir kerpiç taşıyor. O iki tane kerpiç alıyor. Büyüklüğün şeyi odur, şiarı odur. Alem bir iş görüyorsa iki iş görme. İki işle gerçek tavrını ortaya koyma. O alemin yaptığı sıradan insanların, haşa sahabe-i kirama özür dilerim, sıradan insan denmez. Her meselede onlarla beraber müşterek hareket ediyordu. Adeta fark etmiyorlardı. Aklıma gelen şeyleri söylüyorum ben. Kuba Mescidi'ne gelip orada ikamet buyurdum da Medine'de hiç görmeyenler, tanımayanlar da gelip ziyaret ediyorlar. Çokları geliyor Hazreti Ebu Bekir'in yanına gidiyorlar. Az benzerlik var onda. Vaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz daha değerli toplu. Mütenasip her tarafı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ona nispeten biraz daha zayıf ama fakat ciddi bir benzerlik de var. Tavırlarında, ciddiyetinde, oturuşunda, kalkışında bilemiyorlar çok defa. O da kendisini belli etmiyor yani. Öyle bir yerde oturuyor, öyle bir tavır sergiliyor ki gelenler acaba Peygamber Ebu Bekir mi diye onun eline gidiyorlar. Biat edelim diye. Evet, bunlar fütüvetin çok önemli şeyleridir. Hazreti Ali Efendimiz'e nispet edilen sözle bizim için de çok önemlidir. Kün inden nasi ferden minen nas. İnsanlar içinde insanlardan bir insan ol. Fütüvet diyorsan kendini fark edilmezliğe sal. Bilemesinler. Bu kimdi desinler. Seni arayanlar o toplum içinde acaba o mu, o mu, o mu, o mu, o mu filan desinler. Bu fütüvete ait çok önemli bir derinliktir kanaat-ı acizanemize. Ve hizmetimiz için de çok önemlidir bu. Evet, Hazreti Pir'in hayatı şahsiyelerine muttali olmadım ben. Çünkü öyle bir şerefle şerefiyap olamadım. Ama talebelerinden, birinci safı teşkil eden talebelerinden dinlediğimiz kadarıyla onların birer üstadı olmasına rağmen, her şeyde bir yönüyle ona medyun olmalarına rağmen onlar üzerinde bir faikiyet isar etmiyor yani. Kardeşiz diyor biz. Vahiy semavi çizgisinde aklımızı, mantığımızı ihmal etmeden pür heyecan ve fakat dengeli, çağı zamanı hesaba katarak, taraf olmuş kimseleri de hesaba katarak, yeni yeni taraf olmuş cephelerin oluşmasına meydan vermeden gönüllere girme. Evet, bu mevzuda sabır kahramanı olarak dişini sıkıp sabretme, vakti merhunun çıldırtıcılığına karşı oyun bozanlığa girmeden hep bir kuluçka sabrıyla yumurtaların üzerinde inleyip durma. Bunlar fütüvet ahlakına ait. Allah serfiraz kılsın.